เรื่องความในใจของแสงดาวโดยแสงดาวธีระวรัญญูเนื่องจากเจ้าของบทความเป็นสุภาพสตรีนะครับดังนั้นจึงขออนุญาตเปลี่ยนสรรพนามจากดิฉันเป็นข้าพเจ้าเพื่อความเหมาะสมในการอ่านนะครับข้าพเจ้าเคยเป็นหนึ่งในผู้คนส่วนใหญ่ที่ใช้เวลาในชีวิตกับเรื่องทางโลกจนถูกกิเลสครอบงำจิตใจไปหมดยิ่งเรื่องของศีลธรรมก็ดูเหมือนจะอยู่ห่างไกลเหลือเกินแม้ศีล5ข้อข้าพเจ้าเองยังรักษาไม่ครบการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยิ่งต้องยกให้เป็นมือสังหารเลยทีเดียวทั้งยุงมดปลวกจนช่วงหลายๆปีหลังเวรกรรมก็ตามทันเริ่มเจ็บป่วยตลอดเวลาจำได้ว่าในแต่ละปีต้องนับเฉพาะวันที่ไม่ต้องรับประทานยาซึ่งมีเพียงไม่กี่วันหลังจากมีครอบครัวและใช้ชีวิตครอบครัวสามีข้าพเจ้าซึ่งน่าจะมีสายทานของบุญมากกว่าได้แนะนำให้อ่านหนังสือธรรมะสวดมนต์หัดภาวนาทุกครั้งที่อาการป่วยกำเริบมากๆแต่ก็อย่างที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้กิเลสยังเต็มหัวใจถ้าไม่เจ็บปวดจนทนไม่ได้ข้าพเจ้าก็ไม่เคยภาวนาพุทโธเพราะข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจว่าธรรมะจะช่วยอะไรในชีวิตเราได้เวรกรรมที่เคยทำไว้ก็เหมือนจะตามราวีไม่มีที่สิ้นสุดสามีก็พยายามให้หัดฟังเทปธรรมะบ้างอ่านหนังสือธรรมะบ้างพาไปไหว้พระกราบครูบาอาจารย์ตามวัดต่างๆบ้างยังไม่ลดละและชวนข้าพเจ้าไปกราบองค์หลวงตามหาบัวที่สวนแสงธรรมซึ่งเราทั้งคู่ยังไม่เคยได้กราบหลวงตาเลยมาครั้งแรกก็ยังไม่ได้พบเจ้าหน้าที่บอกให้คอยติดตามข่าวสารอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหลวงตาจะลงมาพำนักที่สวนแสงธรรมจบจนบ่ายวันหนึ่งของต้นเดือนกรกฎาคม2547ข้าพเจ้าและสามีก็เดินทางไปที่สวนแสงธรรมที่นั่นเงียบมากมีคนอยู่ประมาณ3คนและได้พบป้าคนหนึ่งที่มีบุญคุณต่อครอบครัวข้าพเจ้าเธอกำลังให้เศษอาหารกับสุนัขอยู่คุณป้าที่พบเธอชื่อคุณป้าต้อยคุณป้าบอกว่าองค์หลวงตาได้ขึ้นกุฏิไปแล้วถ้าจะมากราบท่านให้มาช่วงเย็นๆซึ่งจะได้กราบท่านและฟังเทศด้วยข้าพเจ้ารู้สึกผิดหวังตามกิเลสทางโลกแต่ในใจอธิษฐานว่าอยากจะพบหลวงตาเหลือเกินถ้าข้าพเจ้าพอมีบุญกุศลอยู่บ้างขอให้ท่านเมตตาให้พบด้วยเถอะข้าพเจ้าและสามีเดินชมบอร์ดโครงการช่วยชาติบริเวณศาลาเก่าไม่ถึง5นาทีมีพระอายุมากรูปหนึ่งเดินกางร่มสีดำเข้ามาในศาลาท่านหยุดยืนอยู่ห่างๆองค์ท่านลดร่มลงมองมาที่ข้าพเจ้าและสามีด้วยความเมตตาจริงๆข้าพเจ้าก้มลงกราบในใจรู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกและเป็นบุญที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้าและสามีไม่ทราบว่าความปลื้มปิติมาจากไหนข้าพเจ้าคิดตรงนั้นเลยว่าหลวงตาเจ้าคะถ้าลูกต้องตายตรงเนี้ยลูกก็ไม่เสียใจที่ได้เกิดมาแล้วดีใจมากๆที่ได้พบองค์ท่านจริงๆเป็นครั้งแรกของชีวิตได้ยินแต่ชื่อเสียงหลวงตาที่ได้ค้ำจุนชาติไทยไม่เคยพบพระรูปใดสามารถรวบรวมเงินทองเข้าคลังหลวงได้มากมายที่สำคัญคือทำให้คนไทยมีความสามัคคีได้ช่วยกันสละทรัพย์สินเงินทองเพื่อคำจุนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ภายใต้การนำขององค์พระหลวงตาจากวันนั้นเป็นต้นมาข้าพเจ้าและสามีรวมทั้งลูกสาววัย5ขวบก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไปฟังเทศและใส่บาตรตอนเช้าทุกวันพยายามจะไม่ให้ขาดเพราะสามีและข้าพเจ้าคิดในใจว่าเราพบแล้วหลวงตาองค์นี้ไม่ใช่พระธรรมดาแน่ๆค่ำคืนนั้นข้าพเจ้าได้ฟังเทศสดๆของหลวงตามีผู้คนมากมายเต็มกุฏิกลางน้ำทุกคนนั่งด้วยอาการสงบมีช่วงหนึ่งหลวงตาเทศว่าเกิดมาเป็นคนอย่าหายใจทิ้งเปล่าๆต้องหัดภาวนาพุทโธเพราะการเกิดเป็นคนนั้นแสนยากบุญเราก็ต้องทำอย่าตระหนี่ทีเหนียวอย่าใจแคบตีบตันเรื่องเสียสละจาคะให้ทำบุญทำทานกันมากๆข้าพเจ้าก็คิดขึ้นในใจขณะที่หลวงตากำลังเทศว่าหลวงตาให้หนูบริจาคมากๆแต่หนูมีกำลังไม่มากแถมยังมีลูกด้วย จะให้ทำอย่างไรสายตาขององค์ท่านมองมาตรงที่ข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้านั่งอยู่แถวสองใกล้ๆกับหลวงตาหลวงตาก็เทศขึ้นทันทีว่าหลวงตาหมายความว่าใครที่มีลูกก็แบ่งไว้ให้ลูกส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือเราก็ทำบุญบ้างเพราะบุญที่เราทำเราได้เองไม่ทำก็ไม่ได้ข้าพเจ้าสะดุ้งเลยหัวใจเต้นตุบตับสติมาอยู่กับอารมณ์ที่ตื่นเต้นทันทีรู้สึกว่าเย็นว่าไปทั้งตัวคิดในใจท่านตอบคำถามในใจของข้าพเจ้าได้อย่างไรข้าพเจ้าแค่คิดเฉยๆเท่านั้นคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆทุกคืนที่มาฟังเทศลูกสาวข้าพเจ้าชอบเผลอหลับในช่วงที่หลวงตากำลังเทศอยู่ข้าพเจ้ากับสามีก็ไม่ค่อยสบายใจเพราะดูไม่เหมาะสมข้าพเจ้ามององค์หลวงตาท่านแล้วคิดในใจว่าหลวงตาเจ้าคะดิฉันอยากให้ลูกสาวมาฟังเทศด้วยแต่ลูกสาวมาหลับแบบเนี้ยคนเดียวบนกุฏิหลวงตาจะว่าไหมคะพอคิดจบเท่านั้นหลวงตาท่านมองมาแล้วก็เทศทันทีว่าเด็กมันก็มีกินกับนอนแล้วก็เล่นเด็กมันก็คือเด็กจะไปถืออะไรกับเด็กๆแต่ขอให้ได้มาวัดเถอะแล้วท่านก็เล่านิทานเรื่องอนาถบิณฑิกะเศรษฐีจ้างลูกไปเข้าวัดข้าพเจ้าหัวใจพองโตตื่นเต้นมากรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวข้าพเจ้าคิดถามท่านอยู่ในใจหลวงตาก็เมตตาคอยตอบคำถามที่ยังค้างคาในใจให้ข้าพเจ้าทันทีสาธุข้าพเจ้ายังกระซิบกับสามีเลยว่าข้าพเจ้าคิดจริงๆท่านตอบแล้วองค์ท่านสอนว่าถ้ามีกิเลสเพื่อธรรมะให้มีได้เลยสามีข้าพเจ้าก็เคยพบเหตุการณ์คล้ายๆนี้เช่นกันขณะที่องค์หลวงตาเล่าเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลสามีข้าพเจ้าก็คิดในใจว่าหลวงตาครับเมตตาสอนเรื่องการเริ่มภาวนาให้ผมด้วยหลวงตาก็เทศสอนทันทีว่าสำหรับผู้ที่ไม่เคยฝึกหัดควรเริ่มภาวนาอย่างไรสามีข้าพเจ้าจึงรู้สึกเหมือนกันกับข้าพเจ้าในบางวันก่อนที่จะขึ้นกุฏิฟังเทศเราสองคนคุยกันเรื่องธรรมะที่ยังติดค้างอยู่พอถึงเวลาขึ้นฟังหลวงตาเทศองค์ท่านก็ตอบปัญหาที่ข้าพเจ้าและสามีพูดคุยกันก่อนนั้นทันทีสาธุนี่คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนหลวงตาเมตตาต่อครอบครัวเราทั้งสองมากข้าพเจ้าและสามีได้ประสบการณ์และความเมตตาจากหลวงตาที่น่าจดจำจนวันตายวันนี้หรือวันไหนๆเรายังคงบอกเล่าให้คนที่ได้ปฏิบัติและคนเข้ามาวัดใหม่ๆฟังอยู่อย่างต่อเนื่องลูกสาวของข้าพเจ้าได้รับความเมตตาจากหลวงตาท่านมีกุศโลบายที่ดีเวลาไปถวายปัจจัยลูกสาวจะได้รับขนมทุกๆเช้าและไปแบ่งปันเพื่อนและครูที่โรงเรียนทุกวันเธอชอบใส่บาตรเธอจะมาใส่บาตรรับพรจากพระทุกเช้าแม้แต่วันที่เธอต้องสอบเธอมีจิตใจที่ดีมีเมตตาและพูดถึงหลวงตาเสมอเธออยากให้หลวงตาลงมากรุงเทพเร็วๆเพื่อเธอจะได้ไปใส่บาตรอีกหลวงตาสอนให้คารวะอย่างเราๆรักษาศีล5ให้จริงจังหมั่นทำบุญให้ทานฝึกหัดภาวนาวันหนึ่งอย่างน้อย5นาทีท่านเปรียบว่าเหมือนการปลูกต้นไม้ไม่ใช่วันเดียวโตฝึกหัดระงับกิเลสถ้าพยายามทำอย่างจริงจังย่อมเกิดผลครอบครัวเราพยายามรักษาศีล5ข้าพเจ้าเองก็หมั่นระลึกถึงคำสอนขององค์ท่านทุกวันปัจจุบันอาการเจ็บป่วยทุกๆวันของข้าพเจ้าหายไปเป็นปลิดทิ้งจิตใจชุ่มเย็นลดความอาฆาตพยาบาทมีความยับยั้งชั่งใจในความโกรธได้เร็วขึ้นมีความเมตตามากขึ้นให้อภัยคนได้ง่ายขึ้นยังไม่เคยเป็นมาก่อนหลวงตาเทศให้ฟังว่าปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้มี3ประการคือ 1. อิทธิปาฏิหาริย์หรือเหาะเหินได้ 2. อเทศนาปาฏิหาริย์หรือทายใจทายความนึกคิดได้ 3. อนุสาสนีปาฏิหาริย์คำสอนอันเป็นอัศจรรย์ข้าพเจ้าสัมผัสแล้วว่าหลวงตาท่านทายความนึกคิดในใจได้ดังปรากฏกับครอบครัวข้าพเจ้าซึ่งเป็นบุญเป็นกุศลอย่างหาที่เปรียบมิได้ข้าพเจ้าจะขอทำความดีเดินตามคำสอนของหลวงตาให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงให้กิเลสเบาบางลงเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นลมหายใจท้ายที่สุด ขอขอบพระคุณพี่อ้อยพี่สมจิตครอบครัวที่ทำบุญทำทานมากที่ให้โอกาสบันทึกเรื่องราวที่ได้สัมผัสมาส่วนหนึ่งอาจจะเกิดประโยชน์ต่อหลายท่านที่มีกิเลสในหัวใจให้รีบแก้ไขที่จิตใจตัวเองก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้แก้ไขการภาวนาการรักษาศีล5สำคัญอย่างมากไม่เช่นนั้นหลวงตาคงไม่ย้ำแล้วย้ำอีกหากเรารักษาได้กรรมไม่ดีก็จะไม่เกิดขึ้นภพภูมิก็จะหดสั้นลงขอให้ทำกันอย่ารอจนอายุมากแล้วค่อยทำเดี๋ยวจะไม่ทันการเพราะวันเวลาผ่านไปรวดเร็วเราก็ควรปฏิบัติตนให้สมกับเป็นลูกศิษย์หลวงตาข้าพเจ้าขอสารภาพว่าข้าพเจ้าได้แก้ไขแล้วลงชื่อแสงดาวธีระวรัญญูเสียงอ่านโดยโจโฉ